Przemierzam miasto na gumowych podeszwach. Czarna 6-5, piątkę kitram w rękach. Chcę noc spędzić przy dźwiękach i skończyć nad Wisłą lub na krakowskim w bistro. Mogę wszystko, rytm gra we mnie. Zwykła noc, ale myśli bezcenne. Życie bezczelne, los łajdacki. Od dziecka ciekawski w poszukiwaniu atrakcji. Leszek Talar, psy bez domu chce przygarnąć. Blisko pięknych kobiet nie umie się ogarnąć. Bawi się życiem i cóż, cały w siniakach. Ale chodzić już umiem, teraz chcę umieć latać. Nie masz cwaniaka, gdy wiesz jak się nie zgubić. Henio Lermaszewski uczył cię kinder sztuby. Życie bary, koncerty, kluby, toast. Cygański los, nocy rzucam się w ramiona. Jest już późno, piszę. Jest już późno, słucham. Nie chcę spać i myślę lub do snu się zmuszam. Jest już późno i tylko wiatr na dworze. Grzeczne dzieci śpią o tej porze. Jest już późno, piszę. Jest już późno, słucham. Nie chcę spać i myślę lub do snu się zmuszam. Jest już późno i tylko wiatr na dworze. Grzeczne dzieci śpią o tej porze. Biegnę przez świat, ty biegniesz ze mną. Weź tylko plecak, tu emocje są ceną. Weź dobry humor, a wszystko wytrzymasz. Weź dystans i pamiętaj, na zakrętach się trzymaj. Wiele razy przy barze ktoś się dzielił myślami. Wiele razy walczyliśmy słowami, bo ktoś chce mnie zbawić lub kocha plotki. Ślepo ją zwrotki, chcę sam coś sprawdzić. Noc, wierny kompan na mojej drodze. Eldoka, dany drams jak na cygańskim wozie. Dwa chabę z biglem, hej przygodo. Przeżywam, pamiętam i zabieram to ze sobą. Niektórych z nas dzielą myśli wszechświaty. Niektórym z kolei podobny los się trafił. Do końca świata albo aż stracę fonię. Klub noc, ja opowiadam ci historię. Jest już późno, piszę. Jest już późno, słucham. Nie chcę spać i myślę lub do snu się zmuszam. Jest już późno i tylko wiatr na dworze. Grzeczne dzieci śpią o tej porze. Jest już późno, piszę. Jest już późno, słucham. Nie chcę spać i myślę lub do snu się zmuszam. Jest już późno i tylko wiatr na dworze. Grzeczne dzieci śpią o tej porze. Siemasz Leszek, słuchaj, jesteś wyłączony, więc nagrywam. Dzisiaj jesteśmy w przekąskach, zakąskach, jak coś to wpada, Janek. Ulicę to system, czytaj drogowskazy. Jeśli masz intencje czyste, nic złego się nie zdarzy. Noc, czas, kiedy większość z nas odpływa. Noc dla mnie to emocji festiwal. By rozrabiać jak sam w domu Kevin. Zwykły koleś, choć nie zupełnie jak Devin. Noc, czas, kiedy większość z nas odpływa. Noc, czas, kiedy większość z nas odpływa. Noc, czas, kiedy większość z nas odpływa. Noc, czas, kiedy większość z nas odpływa. Noc, czas, kiedy większość z nas odpływa. Noc, czas, kiedy większość z nas odpływa.